ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहा को सूरत में संक्षेप में एक विषय पर कथा की और राधेश प्रभु का विशेष अनुरोध है कि इस विषय पर मैं आज शाम को और विस्तार रूप से कहूंगा। विषय है कि भगवद गीता में एक विरोधी वाक्य है हरे कृष्ण। वास्तव में विरोधी वाक्य नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। एक्चुअली खाली एक नहीं है, कहीं है, संभावित कीर्ति मरणादति रिच्यते। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अपकीर्ति मरण से गर्हित है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सद व्यक्तियों का गुणावली में कहते हैं कि तथा मान अपमान यो हो, जो किसी से प्रशंसा नहीं चाहते हैं साधु जन, तो वो एक विरोधी वाक्य है। तो दोपहर इसके बारे में बोला एक प्रसिद्ध श्लोक भगवद गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान का मतलब श्री कृष्ण, हम भगवान श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं क्योंकि अगर हम खाली कृष्ण कहते हैं शायद हम भूल करेंगे कि कृष्ण भगवान है, और यदि हम खाली भगवान कहते हैं तो शायद हम भूल करेंगे कि भगवान है श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा अनन्य भजन करते हैं, अनन्य चिंतन करते हैं, सदैव मुझको चिंतन करते हैं और सदैव मेरी सेवा में रहते हैं, और तेषां नित्याभियुक्तानं, जो सदैव मेरी सेवा में युक्त रहते हैं, तो वो व्यक्ति का योग क्षेम मैं स्वयं व्यवस्था करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्थात उनका वो व्यक्ति जो वो भक्त जो सतत मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, उसका सब दैहिक प्रयोजन में स्वयं मेरे सिर के ऊपर वाहन करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्थात जो शुद्ध भक्त है उनके लिए अपन शरीर का पालन पोषण के लिए कुछ प्रयास करने का जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं व्यवस्था करते हैं, और वास्तव में सबके लिए भगवान श्री कृष्ण व्यवस्था करते हैं। श्री प्रभुपाद अनेक बार एक उदाहरण दिए थे कि जंगल में बहुत हाथी है और हर रोज बहुत बहुत घास और ऐसे चीज खाते हैं, लेकिन वे फैक्ट्री नहीं जाते काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो जितने भी चाहते है उतने सब मिलते हैं भगवान की कृपा से। और एक चीटी का प्रयोजन है थोड़ी सी चिली, भगवान उनके लिए भी चीटियों के लिए भी व्यवस्था करते हैं। नित्यो नित्यानम चेतनश्चेतनानम एको यो बहुनाम विदधाति कामान। एक भगवान है, नियंत्रण है, विधाता है, जो सब असंख्य प्राणियों के लिए सब व्यवस्था करते हैं। तो फिर भी इसके पहले इस श्लोक अनन्याश्चिन्तयन्तो माम का कहने के पहले भगवान श्री कृष्ण बोले शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध है कर्मणा, बिना काम करने से शरीर यात्रा नहीं होती है। अर्थात यदि हम कुछ ना कुछ काम नहीं करते हैं, हम शरीर का पालन पोषण करने के लिए द्रव्यों नहीं मिलते, तो ये विरोधी वाक्य है कि नहीं? तो एक जगह में एक भगवान कृष्ण एक बात बोलते हैं और दूसरे जगह में दूसरी बात बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोले, अनन्याश्चिन्त जो मेरी सेवा में अनन्य भाव में सदैव तत्पर रहते हैं, तो वो भक्त के लिए मैं पूरी व्यवस्था करता हूँ। वो सब अनन्याश्चिन्त यन्तो माम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी अनन्य सेवा करते हैं, अभिचारिणी सेवा, अर्थात मुझको भगवान कृष्ण को जीवन का केंद्र बिंदु रूप में स्थापन करते हैं, तो जो वो व्यक्ति की सभी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। और भगवान और कहते हैं शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध है कामना, बिना काम करने से कुछ भी नहीं मिलते, शारीरिक पालन पोषण करने के लिए। तो ये विरोधी वाक्य ऐसे लगते है लेकिन नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विशेषकर मेरे भक्तों के लिए मैं विशेष प्रबंध करता हूं, जो अभक्त है उनका परिश्रम करना पड़ता है, जिनकी पूरी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण में। तो अगर भगवान श्री कृष्ण अगर हजार हजार करोड़ पैसा मिलते तो ग्रहण करते कैसे, ये भगवान की कृपा है और उनकी सेवा में लगाना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं मिलते तो खाली अन्य लोगों की गाली मिलते हैं, तो वो भी ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा के रूप में। जो भी होते शुद्ध भक्तों भगवान श्री कृष्ण की कृपा के रूप में ग्रहण करते हैं, और जो अभक्त है उनकी भूल धारणा है कि सब कुछ जो मैं करता हूं मैं स्वयं करता हूं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात् कर्ताहमिति मन्यते। मूढ़ाजन ऐसे विचार करते है कि सब कुछ जो मैं करता हूं मैं स्वयं करता हूं, कि सब कुछ संपादित होते हैं भगवान की बहिरंग शक्ति माया प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा सब कुछ संचालित होते हैं, तो इसको स्वीकार नहीं करते। तो माया मुग्ध जन प्रकृति के तीन गुणों का वश में एकदम फंस जाते हैं तो फिर भी तो इतना मोहित होते हैं कि वे बाधित है, इसको भी स्वीकार नहीं करते, नहीं जानते। तो माया तो हमको कैसे खींचते हैं, तो वो बंधन बहुत ठाकत है फिर भी बहुत ही सूक्ष्म है। हम पूरा माया का बंधन में है, लेकिन ये बंधन इतना सूक्ष्म है कि हम नहीं जानते हैं तो कैसे हम बाधित हैं। तो कि शुद्ध भक्तों या समर्पित भक्तों, शरणागत भक्तों का पालन पोषण का भार लेते हैं श्री कृष्ण। इसके बारे में बहुत उदाहरण है। तो सभी शुद्ध भक्तों का जीवन की कहानी यही प्रमाण है। मैं स्वयं के बारे में एक उदाहरण दिया था। मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, लेकिन मेरा संबंध है एक महाभगवत के साथ, श्रील प्रभुपाद। तो कुछ दिन के पहले हैदराबाद में था या दूसरे जगह में, जिसमें वो एक ग्रुप जवान, कहीं जवान उपस्थित थे, और मैं सब जवानों को बोला कि तो तुम लोग अविवाहित हो और आप सब जरा सा विचार कीजिए कि संसारिक जीवन बहुत कष्टमय है और जीवन का वास्तव लक्ष्य है श्री कृष्ण की चरण प्राप्ति, और संसारिक जीवन में बहुत विघ्न है भक्ति करने के लिए। तो थोड़ा सा विचार करो, यदि पूरा जीवन समर्पण करेगा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में शादी नहीं करके, तो वो अवस्था सबसे अनुकूल होगा कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए। गृहस्थ भक्त का खेद नहीं होना चाहिए, लेकिन सही बात है कि गृहस्थ जीवन में बहुत विघ्न है, कष्ट है, अंतराय है, और उस अवस्था में पूरा ध्यान भक्ति में रहना कठिन है, क्योंकि सांसारिक चिंतन भी है, सामाजिक चिंतन भी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे वाला जवानों को और कथा के पश्चात एक जवान मुझसे पूछा कि तो यदि हम पूरा जीवन उत्साह करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, तो हम कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, हमको पैसा कमाना चाहिए खुद का हाथों का बल से। तो मैं उदाहरण स्वरूप में मेरा खुद का जीवन के बारे में बोला कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं और पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मेरा कुछ प्रयास नहीं है, कुछ प्रबंध नहीं है, कुछ प्लान नहीं है। तो फिर भी इतना सा पैसा मिलता हूं कि स्वयं इतना सा प्रयोग नहीं कर सकता। और बाकी जो मतलब मेरे खर्चा क्या है खुद के लिए, तो एक बार साल में का प्रकृत नहीं, और भक्तों वो भी मुझको देते। और खाना पीना की व्यवस्था तो लगभग सभी जगह में भक्तों करते, तो खुद के लिए खर्चा बहुत कम है, तो इसलिए मैं भक्ति ग्रंथ का प्रकाशन में और मंदिर बनाने में और ऐसे अनन्य कृष्ण सेवा में पैसा लगाता हूँ। और लगते इसलिए लोग मुझको पैसे देते, क्योंकि उनका विश्वास है कि यदि मुझको देना है मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, तो मेरे पैसे की कोई समस्या नहीं है, कुछ भी चिंता नहीं है। और अगर नहीं आते है तो ठीक है, हम कृष्ण सेवा करेंगे। उस अवस्था में था बहुत दिन के पहले जब बांग्लादेश में था कहीं सालों, तो ये पूरे देश की स्थिति ऐसी थी। आज तक तो ऐसे है, पूर्व जैसे नहीं है, लेकिन गरीब देश था और अभी तक है। तो वहां पर इतना सा आय नहीं था, तो फिर भी हर रोज भगवान की कृपा से हम कुछ प्रसाद मिला और हमारी सेवा चल रही थी। सेवा में पैसा का अभाव से कुछ बाधा नहीं था, अगर सेवा करने की इच्छा हो तो सेवा होती है सभी अवस्था में। कृष्ण सेवा तो पैसा के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो मेरा खुद का जीवन में स्वयं अनुभूति है कि यदि हमारा उद्देश्य है कृष्ण सेवा करना, तो वो कृष्ण सेवा चलेगी, और यदि भगवान की इच्छा हो तो हमारा द्वारा बहुत सारे पैसा आ सकते हैं। और यदि भगवान की इच्छा हो हम एकदम निर्धन होंगे, तो दोनों अवस्था में कृष्ण सेवा चलेगी, क्योंकि हमारा धन है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार तो कोई ऑफिस नहीं जाता हूँ, फैक्ट्री नहीं जाता हूँ, खुद का शारीरिक पालन के लिए कुछ भी चिंता नहीं करता हूं, तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारा पालन करते हैं। कई सालों के पहले लंदन में था रथ यात्रा में, और रथ यात्रा वो यात्रा के बाद एक पार्क एक मैदान में हमारा ऐसे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक अनुष्ठान होता था। तो मैं वो यात्रा मतलब वही तीन रातों तो उस समय आई थी, और ये सब अनुष्ठान के लिए सब तैयारी हो रहा था, दोबारा था उस समय। तो उस समय में मेरे ज्येष्ठ गुरु भाई जयद्वैत स्वामी उनके साथ बात कर रहा था, और एक भद्र महिला मतलब भक्त नहीं थी ऐसे बहा के लोग, तो हमारे पास आके हमको बोले कि मैं एक सवाल पूछूं जयद्वैत महाराज पर। ठीक है पूछो। तो आप लोग इतना बड़ा अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और हम आप लोगों को देखते हैं, तो रास्ते में आप दिन भर नाचते रहते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं सब पैसा ये सब करने के लिए? जयद्वैत स्वामी ने कहा तो भगवान कृष्ण हमको देते। वो नारी असंतुष्ट थी, वो बोले नहीं नहीं नहीं नहीं, लेकिन कैसे व्यवहारिक रूप में कैसे मिलते? अद्वैत महाराज बोले कि व्यवहारिक रूप में भगवान श्री कृष्ण रहते, तो वो महिला असंतुष्ट और चले गए। और दो मिनट के बाद एक भक्त आए थे दो प्लेट प्रसाद लेके, और हमको बोला महाराज आप दोनों प्रसाद मिले नहीं तो जरा ले लो। तो हमारा कोई चिंता नहीं था कि हम प्रसाद लेंगे, हम नहीं जानता था कि प्रसाद वितरण का शुरू हुआ था और प्रसाद के बारे में हमारा कुछ चिंता नहीं थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्तों के द्वारा तो हम प्रसाद हम स्वयं प्रसाद स्टॉल नहीं गए तो फिर भी हमारे पास प्रसाद आया था। तो जयद्वैत स्वामी बोले अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। यही प्रमाण है, वो महिला चले गए लेकिन यही प्रमाण है कि हम तो कुछ भी प्रयास नहीं करके भी प्रसाद मिला। तो ऐसे भक्तों का विश्वास है भगवान में, और इसलिए भगवान उनके लिए सब कुछ करते हैं। और जिनका विश्वास है अपन बल में तो अपन बल से जो मिल सकते मिलते लेकिन वास्तव में खुद का अपन बल नहीं है, बलवान है भगवान और सब बल है भगवान का। तो अगर कोई ऐसे वेट लिफ्टिंग चैंपियन क्या बोलते वजन उठने वाले क्या बोलते वेट लिफ्टिंग, ऐसे कुछ लोग है जो ज्यादा एक्सरसाइज करते है बहुत ऐसे तो गोरिल्ला जैसे क्या बोलते गोरिल्ला बंगाली में बन मनुष्य बोलते क्या बोलते गोरिल्ला गोरिल्ला इंग्लिश में गोरिल्ला बंगाली में बन मनुष्य बोलते हिंदी में भी वन मनुष्य। हाँ तो इतना शक्तिमान है लेकिन वो शक्ति वास्तव में भगवान की है। शायद 25 साल के पहले एक वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के सामने एक छोटा सा गौरिया मठ है, वहां पर एक सन्यासी रहते थे, नाम भक्ति वर्धक सागर महाराज। तो उसके मतलब उनसे बात करने के पश्चात उसके कुछ दिनों के बाद वो महाप्रस्थान किए थे। तो वृद्ध सन्यासी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य। और मुझको बोला कि युवकाल में मैं मल्ला था, क्या बोलते रेसलर मल्ला मल्ल तो संस्कृत शब्द है ना, क्या बोलते मल्ल मल्ल। और चून जैसे पतला लोग तो तीन चार एक बार फेंक सकते, तीन चार पांच आदमी के साथ लड़ाई कर सकते, लेकिन आज मेरी यही अवस्था है कि चलने के लिए एक हाथ में एक दंड रखना है और एक हाथ दूसरा आदमी का गर्दन में रखना। मुझे अभी बल बहुत कम है। तो बलवान कौन है? कृष्णा। धनवान कौन है? कृष्णा। अंबानी नहीं, कुछ दिन में कुछ पैसा है, ये मोहा है। कृष्णा, कृष्णा भगवान है। तो आज सूरत से अनखा समय मानसी गंगा देवीदासी मुझको उनका भक्ति शास्त्री कोर्स उससे मुझको कुछ दिखाई, तो उसमें कि भक्ति में भूल धारणा होती है वो एक प्रश्न था। तो कुछ तो कितना भूल धारणा है, कितना संभव है? असंख्य असंख्य। तो पहला और मूल भूल धारणा है ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। ईश्वर हम, मैं सब कुछ खुद का बल से करता हूं, मैं ईश्वर हूं। ईश्वर कौन है? कृष्ण। और माइक विचार क्या है? मैं ईश्वर हूं, अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग करने के लिए है। और भक्ति दृष्टि क्या है? सब कुछ भगवान की है, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। सिद्ध हो हम नहीं, भगवान कृष्ण सिद्ध पूर्ण है। ओम पूर्णम मदः पूर्णम इदम् पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। लेकिन वो पूर्ण कौन है? कृष्ण। सिद्धो हम बलवान, मैं बलवान हूं नहीं, मैं बलहीन हूं। कृष्ण बलवान है, मैं सुखी हूं। कृष्ण को भूल करके मैं सुखी रहूंगा, तो वो सुख तो कोई सुख नहीं। सुखी है कृष्ण। और जो श्री कृष्ण की सेवा करते वे सुखी होते हैं। तो कृष्ण भगवान है, जैसे बोला भगवान श्री कृष्ण। हम क्यों भगवान श्री कृष्ण कहते? हम खाली श्री कृष्ण बोल सकते, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण कहते हैं ये भगवान शब्द नहीं लगा के, तो शायद हम भूल करेंगे कि कृष्ण भगवान है। और हम खाली भगवान बोल सकते, तो श्री कृष्ण कहने की जरूरत नहीं। भगवान का मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मतलब भगवान। लेकिन यदि हम खाली भगवान कहते हैं कि, तो हम भूल करेंगे कि भगवान है श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन? भगवान। तो श्री कृष्ण भगवान है, थे और होंगे अनंत काल में। भगवान एक है, अनेक नहीं है। भगवान का मतलब सर्वोपरि। मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मेरे समान कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कि कृष्ण भगवान है, इसके बारे में पूरा प्रमाण है शास्त्र में। और सब महान मुनि ऋषिगण इसको स्वीकार करते कि श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन आजकल कलयुग का प्रभाव से बहुत नकल भगवान आ गए हैं। तो खाली एक नहीं है, बहुत। जैसे गुजरात में कई लोग बोलते हैं कि एक स्वामी नारायण भगवान है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान ही है। तो कुछ लोग गुजरात में बोलते हैं कि स्वामी नारायण भगवान है, लेकिन पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में सब महान महान देवताओं कृष्ण को मानते हैं, ये भगवान है। यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुता स्तुनवंती दिव्याय श्रीमद भागवत में वर्णन है कि सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण को स्तुति अर्पण करते, कि इंद्र स्वयं, ब्रह्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे स्तुति अर्पण करने के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण व्रज लीला प्रकट किए थे, और कि वरुण देव ये कृष्ण लीला में कि वरुण देव स्वयं कृष्ण को, भगवान कृष्ण को सम्मान देते थे, कि महाविष्णु जो भगवान का कला रूप है वे भी भगवान कृष्ण को सम्मान दिए थे। तो ये सब प्रमाण है शास्त्र में। तो अनादि काल से सब महान महान देवताओं कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और 300 साल के पहले ये स्वामी नारायण तो किसी उनका नाम कभी भी नहीं सुना, और लगते 300 साल के बाद तो और उनका नाम और भी नहीं चलेगा, लेकिन कृष्णा अनंत काल में चिरकाल में भगवान है। तो शायद कुछ लोग तो ये बात सुन के गुस्सा होंगे, लेकिन सत्य वचन बोलना चाहिए। गुजरात में एक भगवान है, बंगाल में कहीं भगवान है, और महाराष्ट्र में एक मुस्लिम फकीर था जो लोग आज बोलते हैं भगवान है, लेकिन भगवान है कृष्ण, भगवान थे कृष्ण, भगवान होंगे कृष्ण। और जब ये सब राम कृष्ण, साई बाबा नंबर वन, साई बाबा नंबर टू, स्वामी नारायण, बापा बाबा अम्मा, ये सबों को बाद जब लोग एक आदमी का मन में कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, जब ये सभी लोग तो एकदम भूल हो गए हैं, तो उस समय भी कृष्ण भगवान होंगे। और बुद्धिमान लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, और शायद उस समय दूसरे नकल भगवान होंगे, लेकिन ये सब नकल भगवान आते जाते हैं और कृष्ण भगवान रहते हैं। और ये सब नकल भगवान भी रहते हैं, वो एक जगह है विश्व का नीचे, और यम लोग बोलते हैं ये सब नकल भगवान वहां रहते हैं, जो घोषणा करते हैं मैं भगवान हूं। तो ऐसे व्यक्ति से बड़ा और कोई पापी नहीं है भगवान श्री कृष्ण के अलावा, जो सही भगवान है। केवल उनका अधिकार है मैं भगवान हूं ऐसे बोलना। ये सब नकल भगवान को चीटिंग केस बनाना चाहिए। अगर कोई पुलिस यूनिफॉर्म पहन के ऐसा चीटिंग करते हैं तो केस होते नहीं, वो चीटिंग करते हैं। अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर ऐसे कार्ड दिखाते हो, किसी का घर में जाते हो, कुछ घूस खाते हैं, घूस किससे, वो सही इनकम टैक्स, वो सही इनकम टैक्स ऑफिसर जो है उसका हक है घूस खाना, लेकिन जो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर उसका कोई हक नहीं है। तो अगर ऐसा कोई आते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे नाटक करते है तो अगर पुलिस उसको पकड़ेगा और वो चीटिंग वाला तो पुलिस को काफी घूस नहीं देते हैं तो चीटिंग केस होगा। तो ये सब नकली भगवान को चीटिंग केस लगाना चाहिए जो सही भगवान नहीं है। तो कौन भगवान है? कृष्ण। कृष्ण कौन भगवान थे? कृष्ण। और कौन भगवान होंगे? कृष्ण। ऐसा नहीं है कि एक भगवान था और आजकल दूसरा भगवान है और कितने दिन के बाद दूसरा भगवान होगा। नहीं, भगवान सदैव भगवान ही है और भगवान केवल एक हो सकते। ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5, 33 करोड़ भगवान हो सकते। देवता बहुत है। भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम एक है, वो ही कृष्ण है। तो इसको समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम भक्ति करते हैं लेकिन भूल धारणा है तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं होगी। तो पहले समझना चाहिए तो सही भगवान कौन है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव से बहुत प्रचार होते हैं जिससे लोग भक्ति का नाम से या भक्ति मतलब लोग सोचते हैं मैं भक्ति करता हूं लेकिन उसका फल एकदम विपरीत होता है, क्योंकि वे नहीं जानते। तो वो भक्ति किसको अर्पण करना चाहिए? तो भक्ति भगवान के लिए होना चाहिए। तो पहले समझना चाहिए कौन भगवान है। तो इसको समझना ज्यादा कठिन नहीं है, विशेषकर आप जो भारतीय है। विदेश में और भी भ्रमित विचार है, और ज्यादा भ्रमित विचार। वहां पर बहुत लोग का विचार है कि जीसस भगवान है, जो जीसस स्वयं नहीं बोला। जीसस बोला कि मैं भगवान का पुत्र हूं, लेकिन वहां पर गलत फहमी है, जीसस भगवान है। तो आप भारतीय है और आपकी संस्कृति में आज तक भगवद गीता का विशेष स्थान है, तो उससे समझना चाहिए कृष्ण भगवान ही है। भगवद गीता में बार बार व्यासदेव लिखते हैं श्री भगवान उवाच, वो भगवान कौन है? कृष्ण। अर्जुन कृष्ण का बंधु है। ये श्री भगवान उवाच, ये भगवान कौन है? कृष्ण। चंचलंग ही माना कृष्ण। भगवद गीता में भगवान अर्जुन की ही बा वो भगवान कृष्ण के नाम से संबोधन करते हैं। तो एक भ्रमित विचार है कि कृष्ण भगवद गीता का वक्ता नहीं है, शिव है। आपको मालूम है वो एक भ्रमित क्या है? वो एक कुमारी का ग्रुप है, भ्रमित। उनका भ्रम है कि शिव भगवद गीता का वक्त है। तो कैसे संभव है? तो कितना भ्रमित होते हैं तो फिर भी लोग तो इतने बड़े मूर्ख है कि कुछ भी विचार नहीं करके वो भ्रमित विचार ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवद गीता से एकदम स्पष्ट है कि भगवद गीता का वक्ता है श्री कृष्ण। तो उसमें और महाभारत में और श्रीमद् भागवत में और पुराण शास्त्र में और वेद शास्त्र में, रामायण में भी नहीं है। ये सब स्वामीनारायण कलकत्ता रामकृष्ण और बाबा बापा अम्मा ये सब तो कुछ भी लेख नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कौन है भगवान? कृष्ण। स्पष्ट ही है। तो पहले निरीक्षण करना चाहिए, कौन है भगवान? कृष्ण। ऑलराइट, हरे कृष्ण।